اتونو کراغلی چې جبرئیل امین علیه السلام وی دا الله د حبیب د وفات نه پس به بس دو درې پیرزمه کې لراځي غو روایتونه ضعیف دي. د قران د آیات د وجه نه دا غي ضعف دي چې هر ليله القدر کې جبرئیل امین علیه السلام زمکه ترازي ترزل الملائکۃ راخذیږي را نازلیږي فرشته والروح او جبرئیل امین علیه السلام فیها پدې کې باذن ربهم په حکم او اجازه د خپل رب دې کې دا وایي چې ملائک بغیر د الله د اجازه نه سکار نشي کولای. لکه تاسو ته سوره مریم کې تیر شي وي و ما نتنزل الا بامر رب جبريل امين عليه السلام یو سوره وحي نو راوړي نو د الله حبيب ورته وي جبريل عليه السلام ته وي تولې نه راتلي هغه وي زماز له غواړي چې ورو خراتلي خو موږ د الله د حکم او اجازه نه بغیر زمکه ترا کوزې دي نشو. بدلته وایي باذن ربه په حکم د خپل رب سره من کل امرن دامن پمانا دباله من کل امرن اے به کل امر په هر یو کار سره. لکه تاسو لمخ کی تیر شو چې ليله القدر کې د آینده کال فیصله وشي چې دی آینده کال کې څوک مري نو هغه حکم را نازل شي. په دې کال کې څوک حج کوي څوک به پیدا کیږي د دې کال ټول فیصله پکې وشي. باران بکیږي کې نه بکیږي د الله عذاب برازي په یو قوم باندې الله رحمت نازلېږي یو کال غټول کې سلیم شي. من کل امر په هر یو کار سره سلام ده. سلام دې لفظ کې او مفسرین دوه قولونه دي، یا دا خبرو او مبتدا محذوف ده یعنی هي سلام دا شپټول سلامتی حواله. او دې سلام ورته په دې اعتبار وایي چې ملائک په هر مؤمن بندا چې هغه په دې شپه کې عبادت کوي سلام پیچي، یا سلام خبر دے او داهیه داغه د پاره مبتدا مؤخر را سلام انداش پټول د سلامتی یاوی او هی حتا مطلع الفجر داوی تر دې چې روخی جی سبا یعنی د اذان وخت شي دی پوره داوی. دیو جن دیش پکې پکار دی چې مسلمانان عبادت کی. نبی علیہ السلام بارک راغلی دی اخر د رمضان کی اخر عاشره کې بملا او تړل تر دې چې بیبیان له وجودا شو بیبیان او اعتکافونه کول. ندی کے ہر مسلمان تفکار دی چ اعتکاف کی کہ اعتکاف کی نمی چ داش پی شو گیر کی. او باز روایات کی راغلی و ایکم مسلمان چ پدی کی دماس ہوتن مسجم سرو کی او د سبا مسجم سرو کی نو دم د دیش پی فضیلت رو دیو. دغه روایت کی راغلی چ مسلمان دماس ہوتن مس پجم او کی نو نیمش پی پوری دتا عبادت او شو گیر د شپی ولی کلی شی او چ د سبا مس پجم او کی نو داس ورت ولی کلی شی لکټول شپ شی د شو گیر نداش په تلاوت په ذکر او اذکار دیوانه دا ابادول پکار دی. او داش په کو حکمومی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ویلو ویدا الله حبیب ما کشپد ليله القدر من د نصفکوا ویدا دعا کوا هر چاله پکار جدا کای اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الله تم معافی کون کی او معافی کول خوخه نظم د گناهونو د معافی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الله ستاپ نمونو کی اونم دے عفو اند الله باسماء الحسنا او کرے الله تم معافی کو ان کے معافی خواخے نظم دے گناہوں نہ معافی ہو کے ندا پا اخر در رمضان کی وی خاص کر پدی اخر عشرہ کے بیا گوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناه اللہ و بے شکر علی گلے دے منگا دا قران پاک دديد نزول ابتدا وکړي فی ليله القدر پاغش پید عظمت او د شرافت کې او د قدر معناګان موارد چې دا یا په معنا د تقدیر دی یا په معنا د عظمت او د شرافت دی یا قدر په معنا د تنګیم دی. دې تشپد قدر زکوې چې دور ملائک را خوشي وي چې زمکا داغې د سنبالولو برداشت وکړي. وما دراکا اس شپ و کتال رئے محبوب ما لیلت القدر چس دشپا دے عظمت و دے شرافت لیلت القدر اشپا دے عظمت و دے شرافت خیر من الف شہر غرداد ظرم عاشتنا لیلت القدر اشپا دے قدر خیر من الف شہر غرداد ظرم عاشتنا تنزل الملائکۃ را کزیگی را نازلی کی فرشتے والروح او جبريل امين عليه الصلاه والسلام فيها بديش ربهم په حکم او اجازه د خپل رب من كل امر په هر یو کار او فیصله سره سلام داش پټول سلامتی والدا امن والدا هيا داش پوي حتا مطلع الفجر تر دې چروخي جي سبا وصلی الله